Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Z rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 348 tysięcy firm poszkodowanych podczas pandemii otrzymało łącznie 61 miliardów złotych. To pieniądze, które każdego dnia pomagają powrócić na ścieżkę wzrostu po walce z koronawirusem. Jeżeli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0, to niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Co i kiedy musisz zrobić? Na jakie umorzenie możesz liczyć? Wejdź na pfr.pl, dowiedz się więcej lub weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa 5 maja, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Prawie 3900 nowych zakażeń koronawirusem, jak informuje resort zdrowia, zmarło 349 osób. Kongres 590 rozpoczął się w Warszawie. Przez pandemię odbywa się hybrydowo. Od rana maturzyści mierzą się z królową nauk, matematyką. 3896 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 349 osób. Od wczoraj zwolniło się ponad 500 łóżek covidowych i 140 respiratorów. W Polsce wykonano już ponad 12 milionów szczepień przeciwko koronawirusowi. Wczoraj w całym kraju szczepionkę otrzymało 220 tysięcy osób. W powiecie cieszyńskim na Śląsku działać będą 3 punkty szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. Do działających w Skoczowie i Cieszynie dziś dołączy punkt w Bąkowie w gminie Strumień. Został zorganizowany w świetlicy środowiskowej spełniającej wymagania NFZ, mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Jest to tak podzielone, że najpierw są tak jakby wstępne badania przed szczepieniem, a później wyodrębnione gabinety. Pomysł był nasz, żeby te gabinety wykorzystać tutaj salę w Bąkowie, ponieważ w każdym gabinecie jest dostęp do wody, znajduje się umywalka, pomieszczenia są wykafelkowane, przygotowane. Wszystkie osoby, które będą szczepić, jest wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarska i ratowników medycznych, spełniających wszystkie wytyczne. W założeniach jest minimum 200 szczepień dziennie. Od dzisiaj na szczepienia mogą się rejestrować osoby z roczników 1990-91. Wszyscy pełnoletni Polacy będą mogli zapisać się do 9 maja. Prezydent Andrzej Duda chwali przyjęcie przez rząd Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent otworzył kongres 590, który ze względu na pandemię odbywa się w formule hybrydowej. Andrzej Duda mówił o konieczności powrotu na ścieżkę dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Karol Darmoros. Pandemia zmieniła obraz światowej gospodarki, mówił prezydent Andrzej Duda, dodając jednocześnie, że dla przedsiębiorców idą lepsze czasy. W naszej walce z pandemią zbliżamy się do momentu, gdy będziemy mogli zacząć przywracać normalne funkcjonowanie branż, których działalność ze względów pandemicznych została ograniczona lub wręcz zawieszona. Prezydent chwalił reakcję rządu na kryzys gospodarczy, mówił o tarczach antykryzysowych i uratowanych w ten sposób milionach miejsc pracy. Według Andrzeja Dudy optymizmem napawają też dane gospodarcze, ale to nie wszystko. Nawet najlepsze wskaźniki makroekonomiczne nie poprawią sytuacji branż szczególnie dotkniętych pandemią. Z tym większą nadzieją odnotowałem fakt przyjęcia przez rząd Krajowego Planu Odbudowy. Ważnym tematem kongresu 590 jest klimat. Jak mówił prezydent, zielona rewolucja powinna być oparta na sprawiedliwej transformacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Współpraca regionalna, bezpieczeństwo i kwestie dwustronne zdominowały rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Estonii. Wizyta Kersti Kaljulaid w Warszawie wpisuje się w obchody setnej rocznicy nawiązania przez nasze kraje stosunków dyplomatycznych. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że spotkanie było okazją do podkreślenia dobrej współpracy regionalnej oraz omówienia kwestii dwustronnych. Kancelaria premiera zaznaczyła w komunikacie, że relacje polsko-estońskie są intensywne, a priorytety polityki zagranicznej obydwu państw w zasadniczych punktach zbieżne. Podobne stanowiska zajmujemy na forum NATO i w ramach Unii Europejskiej. W Unii współpracujemy w zakresie kwestii budżetowych, polityki spójności, polityki energetycznej, klimatycznej oraz rozwoju jednolitego rynku. Wśród głównych obszarów

chociaż jak syreny. Budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Egzaminu maturalnego. Coraz mniej czasu. Nie, spokojnie, spokojnie. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, szczególnie za humanistów, którzy dziś zdawali obowiązkową pisemną matematykę. 12,5 minuty po godzinie 11. Monika Suszek, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej, Tangens, Kotangens. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. I zapraszamy do spędzenia tego przed i po południa z nami, co najmniej do 15.

smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Bez tego urządzenia trudno pewnie byłoby sobie wyobrazić uroczyste chwile z naszego życia. Aparat fotograficzny, który uwiecznia wydarzenia, twarze i wspomnienia. W pędzie życia dziś może zastanowimy się, czy w dobie szybkich cyfrowych aparatów w komórce jeszcze zadajemy sobie trud robienia fotografii analogowych. Uśmiech proszę. Dziś zdjęcia wykonujemy w tysiącach sztuk, przy każdej okazji lub też bez szczególnego święta. Nasze karty pamięci, dyski czy pendrive'y pękają w szwach od ich ilości. Według Małgorzaty Pankowskiej-Dowigało z Centrum Archiwistyki Społecznej fotografia straciła swój pierwotny artyzm. Fotografia spowszechniała z racji tych możliwości technicznych, które mamy. Kiedyś robienie zdjęć mogło być takim świętem troszkę, powiedzmy 100 lat temu. Pozowanie było wydarzeniem i zrobienie zdjęcia było wydarzeniem. Wiele razy słyszałem, że ktoś ma 1000, 2000 zdjęć. Fotograf Andrzej Rożek. Proszę sobie wyobrazić, przy takiej ilości praktycznie jest niemożliwe takie obejrzenie tych wszystkich zdjęć i wybranie ich. To wymaga czasu, co to powoduje, że zostawiamy te zdjęcia. One gdzieś tam sobie leżą. Ja myślę, że przede wszystkim wybieralibyśmy zdjęcia, które coś dla nas znaczą, czyli to były jakieś fajne przygody, coś, co tak naprawdę możemy szybko, fajnie i sensownie przedstawić naszym znajomym. To ile takich zdjęć pani wywołuje z wakacji? Ciężko powiedzieć, zależy jakie to były wakacje. Być może wystarczy 10, wystarczy 2, może 40, jeśli ktoś ma siłę to oglądać. 10-15% z wszystkich, bo może być tych zdjęć 200. Nie tylko sposób wykonywania fotografii uległ zmianie, również my sami inaczej na niej pozujemy. Na pewno inaczej wygląda zdjęcie zrobione w latach 20-30. niż teraz, kiedy ludzie się inaczej ubierają, inaczej zachowują. Obyczaje przecież są swobodniejsze. Patrząc na te zdjęcia, kiedyś głowa rodu, czyli ojciec, to był ktoś, kto siadał, wokół niego rodzina. Teraz kobieta ma inną pozycję. Wolę oglądać starsze fotografie, przyglądać się osobom, jak zostały one sfotografowane i też właśnie detalom pokazującym przeszłość, bo fotografia jest niesamowitym źródłem informacji, niesamowitym dla mnie źródłem historycznym, dlatego, że ona pokazuje często to, co nie zostało zapisane w źródłach tekstowych. Rekwizyty, stroje, fryzury, elementy architektoniczne, czyli też zapis tego, czego my dzisiaj już nie mamy, nie widzimy, bo zostało sfotografowane dawno temu, zostało zniszczone. To, co podtrzymuje naszą pamięć o tych ludziach, którzy już odchodzą od nas i o tych wydarzeniach, no nierzadko są narażone na niebezpieczeństwo utraty. Zmienił się rodzaj właśnie użytkowania fotografii, więc nie powstają już te klasyczne albumy. To jest to niebezpieczeństwo właśnie, że z naszych czasów, tych lat obecnych. Nie zostawimy świadectwa takiego fotograficznego, takiego trwałego, tak jak z tych, które powstały 80 lat temu. Ale jak będzie w przyszłości, to w dużej mierze będzie zależało od nas. A innym zagadnieniem jest, czy kiedykolwiek wracamy do tych tysięcy zdjęć robionych codziennie, no to trochę chyba tak jak z oglądaniem z kasety z wesela. Jak technologia cyfrowa zmieniła nasze podejście do robienia zdjęć i do pozowania, na nich sprawdzała Monika Suszek. We'll be right back. Jak zwykle o tej porze historyk profesor Tomasz Gajownik i spotkanie z historią właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 5 maja 1809 roku w czasie wojny polsko-austriackiej dwa austriackie szwadrony pierwszego pułku huzarów zostały rozbite w potyczce pod Kockiem. Panie profesorze, musimy chyba zacząć od roli dowódcy i samej postaci polskiego szwadronu, od pułkownika Bereka Joselewicza. No tak, postać nietuzinkowa. Bardzo ciekawa, to prawda. Był faktorem, był handlarzem koni, osobą, która bardzo dużo podróżowała za granicę. Podczas tych wojaży nauczył się języka francuskiego. Był też aktywnym uczestnikiem powstania kościuszkowskiego. Organizował za własne pieniądze jeden z pułków jazdy lekkokonnej. To była osoba, która, co dużo mówić, Żyd, który poświęcił życie dla Polski, poświęcił dużą część swojej fortuny na organizowanie jednostek, bo wszystkie jednostki, które mi dowodził, praktycznie były organizowane z jego własnych środków finansowych. I na czym to polegało, po prostu takie organizowanie pułku, czyli co, kupował konie, uzbrojenie, tak, wyposażenie? Tak, wyposażenie, wojska? Konie i werbował żołnierzy. Praktycznie wszystko, co dotyczyło organizacji tego pułku, włącznie z furażem, z zaopatrzeniem, transportem, wszystko było opłacane z jego prywatnych funduszy. A jakie było jego zadanie, jaka była jego rola właśnie w potyczce pod Kockiem, w tej bitwie, o której mówimy, z 1809 roku? Dowodził on szwadronem 5. Pułku Strzelców Konnych, który szedł w awangardzie wojsk polskich w ramach brygady generała Rożnieckiego. Zadaniem było oczyszczanie przedpola z sił austriackich przed nadciągającymi głównymi siłami i uchwycenie przyczółków na rzece Wieprz. I właśnie szwadron Joselewicza był jednym z takich jednostek, które prowadziły działania rozpoznawcze. Doszło do potyczki właśnie pod Kockiem, bo okazało się, że w Kocku, tak jak już pan redaktor wspomniał, stacjonowała część pierwszego pułku huzarów. To też jest chyba taka ciekawostka, pułku huzarów Cesarstwa Austriackiego, natomiast o ile mi pamięć, nie mieli właśnie złożonego chyba w dużym stopniu z Węgrów, więc to też jest właśnie jeden z takich ciekawych przykładów osobliwej historii. Tak, że właśnie historia nie jest czarna ani biała, jest tylko właśnie ma te, jak ja to powtarzam z lubością, różne odcienie szarości. Niezła historia. Ale wróćmy jeszcze do bitwy i przypomnijmy, co się wydarzyło. Joselewicz uderza na huzarów, którzy stacjonują w Kocku. Po krótkiej walce huzarzy zostają odrzuceni za rzekę. Joselewicz ze swoimi ludźmi zdobywa nienaruszony most, przeprawiają się i wtedy w pogoni za uciekającymi huzarami Joselewicz wysforował się do przodu, został otoczony przez grupę huzarów i mimo chęci poddania się został przez nich zabity. Ale z tego co wiem, to istnieje jeszcze jedna, inna wersja tych właśnie zdarzeń, o których mówimy w bitwie pod Kockiem właśnie. Tak, i to, co ciekawe, to jest wersja, której przedstawia się właśnie stronę austriacką jako stronę zwycięską. Aha. To wynika z faktu, że w swoim tekście autor tej informacji, Ernest Łuniński, przywołuje raport dowódcy tych dwóch szwadronów w tym czasie, majora Chodica, który pisał o zabitych trzech polskich oficerach i 40 żołnierzach. Ale no, ze znanych nam źródeł wynika, że to jest informacja nieprawdziwa. Rzadko się zdarza, żeby aż takie rozbieżności pojawiały się co do jednej bitwy. Pojawiają się czasami. Tak? Czasami. Co do interpretacji faktów historycznych. To jest kwestia źródeł. Musimy pamiętać, że źródła czasami odkrywamy po wielu latach i tak naprawdę one dopiero nam przynoszą, czy rzucają inne światło. Ciekawym przykładem jest Reduta Ordona, na przykład, którą badał mój kolega, profesor Tomasz Strzeżek, i w wyniku jego badań wyszło na to, że Reduta Ordona znajdowała się w zupełnie innym miejscu niż to przez 200 lat postrzegaliśmy. Szykuje nam się kolejna historia, ale na dziś musimy kończyć, ale to jest właśnie najciekawsze w historii, dlatego też tak mi się wydaje, że te nasze rozmowy są inspirujące i fascynujące do pogłębiania, do sięgania po różnego rodzaju źródła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Za 19 minut południa zachęcam do korespondencji trójka do trzeciej @polskieradio.pl. To mailowo, smsowo 71335 i telefonicznie 22 i 7 3. Pani Sylwia przypomniała sobie, może to takie powiedzenie lokalne, może w domu, że jak coś zginie, mówi się, że zginął jak berek pod kockiem. Bardzo dziękuję, zachęcam do korespondencji w dalszej części naszego spotkania. A już za chwilę, chwila odpoczynku przy naszej codziennej lekturze. Ale wcześniej jeszcze Paradise i zespół Coldplay. Może i faktycznie ściany mają uszy. Błyskawicznie pani Anna zareagowała, że do lata pozostało jeszcze kilka tygodni. Jeśli naszym celem jest smuklejsza sylwetka, warto zapoznać się z planami żywieniowymi skutecznych i bezpiecznych diet redukcyjnych. Ale zanim wypróbujemy którąkolwiek z nich, warto znać zasady i wady, także zalety. No nie wiem, czy to aż tak widać w radiu. Bardzo gorąco pozdrawiam pani Annę i dziękuję za korespondencję. Czas na naszą codzienną lekturę. Za kwadrans południa. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W czasie tych wyczerpujących i bajecznych tygodni w Ameryce Irena i Ewa są strażą przyboczną matki. Nie bardzo uda im się wprawdzie poznać Stany Zjednoczone z okien wagonu specjalnego, z mów na 500-osobowych bankietach, z niebywałych owacji tłumu i ataków dziennikarzy. Niewiele im powie o Ameryce ten objazd, jak z cyrkiem Bernama, lecz za to dużo o ich własnej matce. Wysiłki pani Curie, aby pozostać w ukryciu, powiodły się, zwłaszcza we Francji, nad podziw. Cierpliwa nieprzyjaciółka sławy potrafiła przekonać nie tylko ogół, lecz nawet i swoich bliskich, że wielki uczony nie jest bynajmniej ważną osobistością. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych pryska to złudzenie i wreszcie ukazuje się prawda. Irena i Ewa odkrywają nagle, czym jest dla ludzi ta cicha kobieta, obok której żyły. Każde przemówienie, każdy odruch tłumu, każdy artykuł dziennikarski świadczą o jednym – że Amerykanie, nie znając jeszcze pani Curie, mają dla niej kult najgłębszy. W mieszkaniu pani Melanie, pełnym cudownych róż, wyhodował je specjalnie dla Marii pewien ogrodnik, wyleczony dzięki promieniom radu z raka, odbywa się narada wojenna nad programem podróży. Wszystkie miasta, wszystkie szkoły, wszystkie uniwersytety chcą powitać i gościć panią Curie. Medale, odznaczenia, doktoraty honoris causa sypią się na nią tuzinami. Pani wzięła ze sobą togę, oczywiście, pyta pani Melanie. Będzie koniecznie potrzebna podczas tych uroczystości. Niewinny uśmiech Marii wywołuje powszechną konsternację. Bo właśnie nie wzięła togi, a to chociażby dla tej najprostszej przyczyny, że jej nie ma i nigdy nie miała. Profesorowie Sorbony muszą ją mieć obowiązkowo, ale ona, jedyna pośród nich kobieta, pozostawiła mężczyznom przyjemność posiadania tego stroju. Wołają więc na gwałt krawca, który w pośpiechu szyje majestatyczną szatę z czarnego, lśniącego jedwabiu. Na jej szerokich, aksamitnych wyłogach spoczną wkrótce jaskrawe kapy, atrybut dyplomów doktorskich. Maria denerwuje się, mierząc. Dowodzi, że rękawy jej przeszkadzają, że jej będzie za gorąco. Skarży się, że śliska materia drażni jej biedne palce poparzone radem. Wreszcie 13 maja wszystko jest gotowe. Po śniadaniu u pani Carnegie i arcypobieżnym zwiedzeniu Nowego Jorku pani Curie, pani Melanie, Irena i Ewa ruszają na swą olśniewającą wyprawę. Szpalery biało ubranych dziewcząt wzdłuż dróg pełnych słońca, gromady dziewcząt biegnących przez trawniki do samochodu pani Curie, tłumy dziewcząt, które jej rzucają kwiaty, chylą sztandary w pokłonie, defilują, wznoszą szaleńcze okrzyki na jej cześć, śpiewają gromkim chórem. Oto wizja pierwszych dni poświęconych zwiedzaniu wielkich żeńskich kolegiów. Piękna to była myśl tak właśnie oswajać Marię, prowadząc ją przede wszystkim między młodzież, równie pełną zapału jak ona, wieczna uczennica. Przedstawicielki tychże kolegiów defilują przed nią w parę dni później na olbrzymiej manifestacji Stowarzyszenia Kobiet z Wykształceniem Uniwersyteckim w sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. Skłaniając się przed Marią, ofiarowują jej to kwiat lilii, to na zmianę róże American Beauty. W obecności elity profesorów amerykańskich, ambasadora Francji i posła polskiego, pani Curie otrzymuje medale, tytuły i odznaczenia naukowe oraz obywatelstwo honorowe Nowego Jorku. Zaszczyt, który tylko wybranym z wybranych przypada w udziale. Na uroczystości tej znajduje się również Ignacy Paderewski. Nazajutrz i w dwa dni później, podczas zebrania w Waldorf Astoria, gdzie 573 reprezentantów amerykańskich towarzystw naukowych zgromadziło się, aby ją uczcić, Maria już chwieje się ze zmęczenia, oszołomiona hałasem, demonstracjami, okrzykami. Przeraża ją gwałtowność, z jaką przepycha się ten tłum i tysiące spojrzeń wlepionych w nią natarczywie. Ogarnia ją coś jakby lęk, że ją stratują, uduszą. Wkrótce pewna zbyt namiętna w swym uwielbieniu pani zgniecie jej tak silnie dłoń w uścisku, że dalszą podróż uczona będzie musiała odbyć z ręką w bandażach i na temblaku, jako ranna ofiara sławy. I oto nadchodzi wielki dzień, szczytowy punkt uroczystości. W hołdzie geniuszowi wspaniałe zgromadzenie w Białym Domu składa cześć przesławnej kobiecie, krzyczą pisma. 20 maja prezydent Harding w asyście najwyższych urzędników, przedstawicieli armii, floty i uniwersytetów wręcza pani Curie gram radu, a raczej jego symbol. Szkatułka bowiem z radem znajduje się nie tutaj, lecz w fabryce. Tu, na stole pośrodku olbrzymiej sali, ustawiono tylko dokładną jej imitację. Jest 4 po południu. Szeroko otwierają się drzwi i wchodzą na czele orszaku parami pani Harding z ambasadorem Francji, pan Jusserand, pani Curie z prezydentem Hardingiem, dalej pani Melanie, Irena i Ewa, panie z komitetu imienia Marii Curie. Rozpoczyna się seria przemówień. Ostatnie z nich wygłasza prezydent Stanów, serdecznie zwracając się ku tej, którą nazywa najszlachetniejszą z istot, najlepszą żoną i kochającą matką, która umiała pogodzić wszystkie obowiązki kobiety z olbrzymim trudem swego wspaniałego dzieła. Następnie podaje Marii zwój pergaminu związany trójkolorową wstążką i zawiesza jej na szyi maleńki złoty kluczyk od szkatułki zawierającej rad. W prawdziwie zbożnym skupieniu słuchają zebrani krótkich słów podzięki wypowiedzianych przez Marię. Potem w radosnym, podnieconym gwarze tłum przechodzi do sąsiedniej, błękitnej sali. Pani Curie siada na fotelu i milcząc już tylko uśmiechem odpowiada na pokłony nieskończonego łańcucha ludzi, którzy się przed nią przesuwają. Irena i Ewa ściskają w jej zastępstwie ich dłonie, mówią każdemu kilka wyrazów. Po angielsku, po francusku lub po polsku, zależnie od jego narodowości, o której jej informuje pani Harding. Aż wreszcie już można znów sformować orszak i wyjść na taras, gdzie czeka armia fotografów. Ta, która odkryła rad, otrzymuje skarb bezcenny z rąk swych amerykańskich przyjaciół, zawołają dzienniki w parę godzin później. Jakże byliby zdziwieni autorzy artykułów i ci, co mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości, dowiedziawszy się, że pani Curie zdążyła ten skarb oddać, jeszcze zanim go jej dano. Wieczorem w przeddzień zebrania w Białym Domu pani Melanie przedstawiła jej tekst urzędowego aktu darowizny. Maria przeczytała go uważnie i powiedziała: trzeba zmienić ten tekst. Rad, którymi ofiarowują Stany Zjednoczone, musi pozostać na zawsze własnością nauki. Ja, póki będę żyła, oczywiście używać go będę tylko do badań naukowych. Ale jeśli by takie było brzmienie aktu, po mojej śmierci przeszedłby wasz dar do rąk prywatnych osób, moich córek. Uważam to za niemożliwe. Chcę oddać ten rad memu laboratorium. Czy można poprosić tutaj adwokata? No tak, odparła pani Melanie trochę zaskoczona. Skoro pani sobie tego życzy, zajmiemy się tym w przyszłym tygodniu. Nie, nie w przyszłym tygodniu, nawet nie jutro, lecz od razu, teraz. Ten akt stanie się prawomocny z chwilą, gdy go przyjmę, a przecież za kilka godzin mogę umrzeć. Prawnik, z niemałym trudem sprowadzony o tak późnej porze, ułożył wspólnie z Marią tekst aktu dodatkowego, który natychmiast podpisała. Przed opuszczeniem stolicy Maria ma uroczyście otworzyć nowe waszyngtońskie laboratorium niskich temperatur. W ostatniej chwili jednak okazuje się, że jest zanadto zmęczona, aby zejść do hali maszyn. Inżynierowie w ciągu fantastycznie krótkiego czasu montują instalację, dzięki której motory ruszą, gdy pani Curie naciśnie w swoim pokoju guzik kontaktu elektrycznego. Wszystko odbywa się według programu. Przed ustawionym specjalnie mikrofonem speaker oznajmia donośnie: teraz pani Curie uruchomi maszyny laboratorium. Kilka sekund oczekiwania. Obecni starają się rozpaczliwymi znakami zwrócić uwagę Marii, która siedzi, zaabsorbowana najwyraźniej o 100 mil odległa myślą od tego miejsca. 5 minut temu ofiarowano jej prześliczny okaz radonośnej rudy, karnotytu. Ogląda go teraz z zachwytem, obraca w palcach, uśmiecha się do niego. Pewno wybierze dla niego miejsce w zbiorach Instytutu przy ulicy Pierre Curie. Speaker powtarza zapowiedź. Nic. Dopiero parę lekkich, pełnych szacunku potrąceń w łokieć sprowadza uczoną na powrót z Paryża do Waszyngtonu. Bardzo jest zawstydzona. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A za 6 minut w południe serwis Trójki. Nie zrobię nic, będę tak stał. Nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać, gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzi. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Zapraszamy do reklamy. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatu dostajesz. Za telewizor Sony 55 cali z systemem Android zapłacisz 3249 zł, oszczędzając do 750 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Magda.